To jest piąty element studio. Co? Sprawdź to. To jest to jest piąty element studio. Wpadnij do nas na podwórko. Chillujemy tu jak w Acapulco. Nie gadam krótko, biorę macha turbo. Weź nie furgot, bo przejedziecie rymów furgon. Jutro dziwki burbo. Dzisiaj mam robotę. Idź w chuj stąd, jeśli chcesz słuchać plotek. To protest, mój protest, twój protest. Życie to test, ciągły proces jak kodeks. Jak kapcie ten żywot wiodę. Whisky z lodem, czasem sosa. DGE Kaiser sosa. Kacji bajzer z nosa. To takie impry, sikam ci do winy. Weź nie szukaj intryk, yeah. Jestem niewinny. Mam żelazne alibi. Mogę zadziwić, believe me. Co? Jak koks z Boliwii. Pozdro TV, Kaczy Łazacz i inni. W każdej chwili biją pięci prawdziwi. Yo. Jak Bibis i Batkę, jadę gadkę, szmatkę. Tak za taktem, wjadę do ciebie na klapkę. Zrobię tam chatkę, ćpatkę. Zbajeruję ci sąsiadkę, opodatkuję cię rap podatkiem. Co? Ona tak kozacko patrzy mi w ryj. Widać, że on bardzo buja mój styl. I mój styl, że ty tego nie lubisz. Ja chcę być w jej buzi, to rym dla ludzi. Ona tak kozacko patrzy mi w ryj. Widać, że ją bardzo buja mój styl. I chuj z tym, że ty tego nie lubisz. Ja chcę być w jej buzi, to rym dla ludzi. A to jest terror z werbą, z przerwą na łychę. Słyszę beat, to piszę, przerywam jak raczy ciszę. Tutaj szkocka wuda, moja grupa wali z buta na dzielnicę. To kolejny piękny tydzień, kuzyn witoksyny. W oczach betadryny, szeleriny. I mój wyczerpany limit linii. I chuj, że moje gadki za bardzo nie klinisz. Nie jestem z tych, co na siłę chcą się przybić. Widzisz, jak fizjomak, jestem ponad. Zupełnie zbędny mi jest eski patronat. Ja to pasjonat, co z wieczora przekręca alkomat. I pluje na belki na pagonach. Co o nas? Weź się nie interesuj. To PDG kartel, królowie rap biznesu, hey. Ona tak kozacko patrzy mi w ryj. Widać, że on bardzo buja mój styl. I chuj z tym, że ty tego nie lubisz. Ja chcę być w jej buzi, to rym dla ludzi. Ona tak kozacko patrzy mi w ryj. Widać, że on bardzo buja mój styl. I chuj z tym, że ty tego nie lubisz. Ja chcę być w jej buzi, to rym dla ludzi. Chcesz siedzieć i nie robić nic? Ja wolę postęp, zbudzam wielki pis. Niczym pierdolony rollercoaster. I to jest proste, góra idzie tędy. Jebać trendy, czas naprawić błędy. Stop! Dzwonij, baby! Chcesz ściągać po raz kolejny? Płać mi, bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy! Bejmy!